सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? क्या शब्दार्थ भी ये वार्तिक के असमानभाव असमानता अर्थ प्रतिपादिका बनों को लगती है, ये शब्दार्थ सीधे सीधे वर्णोपलब्धि का अर्थ है वर्णों का सुनाई देना, ठीक है ना। वर्णों का सुनाई देना जो है ये असंबद्धात असंबद्ध होने से, किसके साथ असंबद्ध होने से? हाँ जी, हाँ जी, विकार के साथ। वर्णों का सुनाई देना जो है ये विकार के साथ कोई संबंध नहीं है ना। तो वर्णों का सुनाई देना विकार के साथ संबंध ना होने से असमर्थाः असमर्थ है, मतलब विकार करने में असमर्थ है। यानी सुनाई देना तो श्रवण श्रवण कराना, सुनाई देना, ये सुनाई देना जो है विकार को उत्पन्न नहीं कर सकता। उपलब्धि जो है वो उपलब्धि विकार को उत्पन्न करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? उसका आपस में संबंध ना होने से। मैं ये कहूं कि मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, मनुष्य गधे को उत्पन्न करने में असमर्थ है। क्यों? उसके साथ कोई संबंध ही नहीं ना किसी भी प्रकार का। ऐसे ही उपलब्धि जो है वो विकार को उत्पन्न करे ये समर्थ नहीं है। विकार को उत्पन्न करने में उपलब्धि समर्थ नहीं है। क्यों? संबंध ना होने से, ये कह रहे हैं। तो वर्णोपलब्धि विकार के साथ संबंध ना होने से असमर्थाः असमर्थ है विकार को उत्पन्न करने में। फिर किसमें समर्थ है वो? वर्णों का सुनाई देना उपलब्धि किसमें समर्थ है? अर्थ प्रतिपादिका, अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। भाई आप आपको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है? अर्थों को बताने के लिए सुनाई दे रहा है, ठीक है जी। वो अर्थ को प्रकट करता है। आपने ओम ऐसा सुना, क्यों सुना? तो वो ओम जो है किसी अर्थ को प्रकट करता है। आपने बोला श्याम, तो श्याम रूपी अर्थ को प्रकट करता है श्याम शब्द। अर्थ को प्रकट करने में सामर्थ्य है वर्णोपलब्धि में, पर विकार को उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं है। पकड़ में आ गए? अब हो गया वार्तिक। और भावन में सूत्रार्थ इसमें बीच वर्णों में विकार मानने पर नित्यत्व का अभाव होने से वर्णों को अस्थिर या स्थिर माना। दो बातें ना, दो बातों को लेकर के यहाँ पर निषेध किया सिद्धांती ने। वर्णों को नित्य नहीं मान सकते, ठीक है ना, मतलब वर्णों में विकार वर्णों में नहीं, वर्णों को नित्य मानने पर वर्णों में विकार नहीं मान सकते, एक बात। और वर्णों को अस्थिर यदि मानते हैं तो उसमें विकार नहीं हो सकता। अस्थिर वर्णों को अस्थिर वर्णों में विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जो बना रहता है ना उसी में परिवर्तन हो सकता है, विकार हो सकता है। जो खुद ही ना रहे तो परिवर्तन कहां से आएगा? परिवर्तन तो स्थिर पदार्थ में होता है, अस्थिर पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका मतलब है। अस्थिर का स्थिर का मतलब जो देर तक रहता, ऐसा। जो क्षणिक है उसमें परिवर्तन कहां से आएगा, वो तो उत्पन्न होता है और दूसरे को उत्पन्न करता है, नष्ट होता है शब्द, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो स्थिर पदार्थ है जैसे घड़ा है, मकान है, जितने भी हमको दिखने वाले पदार्थ हैं, इसमें परिवर्तन होता है क्योंकि ये स्थिर रहते हैं। ऐसा क्या सूत्रार्थ आपने क्या लिखा है? अस्थिर मानने पर, हाँ वर्णों को अस्थिर मानने पर, कालांतर में विकार की सिद्धि में आपने, वर्णों में आदेश होता है, वर्णों में आदेश होता है, विकार नहीं होता, यानी वर्णों में आदेश नहीं, आदेश होता इसका निषेध नहीं हो सकता, वर्णों में आदेश होता है इसका निषेध नहीं हो सकता। ऐसा वर्णों को अस्थिर नहीं, पहले उसने कहा ना, दो दो प्रश्न आए थे ना पहले, नित्यत्वे अविकारात अनित्यत्वे च अनवस्थानात, ये पूर्व सिद्धांति का सूत्र है ना, 49वां सूत्र। दो बातें, नित्य मानने पर विकार नहीं हो सकता और अनित्य मानने पर भी विकार नहीं हो सकता। ये अनित्य का मतलब है अस्थिर, तो पूर्व पक्षी कहता हो सकता है, तो उसका समाधान यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तद्धर्म विकल्पाद इति न युक्तः प्रतिषेध। पूर्व पक्षी ने तद्धर्म विकल्पात कह करके हेतु दिया था, मतलब नित्य होता हुआ भी नित्य के धर्मों में भिन्नताएं हैं, नित्य के धर्म अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, नित्य तो है लेकिन उसके धर्म अलग है। जैसे एक नित्य है उसका धर्म है अतीन्द्रिय, और एक नित्य पदार्थ है उसका धर्म है ऐन्द्रियक, ठीक है ना, तो ये अलग धर्म हो गए ना, अलग अलग धर्म। तो नित्य धर्मों में अलग अलग धर्म होने के कारण से कोई किसी में विकार नहीं हो सकता, किसी में विकार हो भी सकता है। जैसे नित्य होता हुआ भी कोई दिखाई देता है और नित्य होता हुआ कोई दिखाई नहीं भी देता है, ठीक है ना। तो ऐसा कहकर के उसने जो प्रतिषेध किया है वो युक्त नहीं है पूर्व पक्षी का। हाँ जी, दूसरे समय में विकार के हो सकने से, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 52वें सूत्र का, हाँ, चिरनिवृत्ते च अयम इवर्णे यकार प्रयुज्यमान कस्य विकार इति प्रतीयते। ये हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदी में क्या कह रहे हैं? हाँ, कहाँ लिखा है? पदार्थ में विकार के हो सकने से भी, कालांतरे दूसरे समय में विकार के हो सकने से भी तद्धर्म के विकल्प से यह निषेध नहीं हो सकता। ये तो ठीक ही कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब कालांतर में विकारोपत्ति ऐसा आपने कहा, पूर्व पक्षी की बात को कह रहे हैं यहाँ पर। कालांतर में यानी विकार की सिद्धि होती है, यानी उत्पन्न होने के बाद में भी, यानी अस्थिर होते हुए भी उसमें विकार होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो अस्थिर में भी विकार होता है ऐसा जो आपने कहा है वो नहीं हो सकता है, ये सिद्धांतिक कथन है। पकड़ में आ गए? क्या सही करवाया था ना कालांतरे के बाद अवग्रह लगवाया था, वो अविकारोपत्ति, तो वही मतलब विकार की सिद्धि ना हो, वो दोनों प्रकार से कर सकते हैं ना। अगर पाठ भेद है यहाँ, विकारोपत्ति है जो बात है ना, विकार की सिद्धि होने से ऐसा आपने जो हेतु दिया है वो हेतु गलत है, इस रूप में इसका अर्थ करना होगा। और अविकारोपत्य का मतलब सीधा सीधा है विकार की सिद्धि नहीं होने से, ऐसा दोनों प्रकार से कर सकते, पाठ भेद मिलता है, यानी विकारोपत्य भी ऐसा सूत्र मिलता है और अविकारोपत्य ऐसा भी मिलता है सूत्र। कुछ लोगों ने अविकारोपत्य लिखा है, कुछ लोगों ने विकारोपत्य का। जब विकारोपत्य अगर ऐसे कहेंगे तब ये पूर्व पक्षी की बात को लेकर के कह रहे हैं, विकारोपत्य विकार की सिद्धि होती है ऐसा आपने जो कहा ये गलत है, ऐसा अर्थ होगा। और अविकारोपत्य का सीधा अर्थ है विकार की सिद्धि नहीं हो सकती ऐसा। तो अविकारोपत्य ज्यादा सरल है बताने में, इसलिए मैंने यहां अविकारोपत्य ऐसा अर्थ करवाया। ठीक है, और किसी को 56? हाँ जी, हाँ जी, आगम का मतलब व्याकरण में क्या होता है, किसी शब्द में किसी एक वर्ण को जोड़ देते हैं उसमें, उसको बढ़ा देते हैं उसको। जैसे इंद्र शब्द है, इंद्र में उसका मूल धातु है इदि धातु, उसको जो है ना इद धातु है वो, तो इदि ऐश्वर्य ऐसा उस मूल धातु को इदि कहते हैं और उसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो अब इदि जो है उसमें इद बचता है, इद ई और द, तो उसमें क्या होता है नकार को बीच में जोड़ देते हैं तो इंद ऐसा बनता है, फिर वो आगे जाकर के इंद्र शब्द बनता है। ठीक है ना, तो अब धातु तो इद है, उसमें नकार आकर के जोड़ दिया, उसको कहते हैं आगम। अतिरिक्त किसी को लाकर के उसमें जब जोड़ते हैं तो व्याकरण की भाषा में उसको आगम कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये तो प्रकृति का मतलब धातु में भी जुड़ सकता है और शब्द में भी जुड़ सकता है, जैसे शब्द रूप होते हैं ना, जैसे रामा है, अब रामा में एक प्रत्यय जोड़ दिया हमने, प्रत्यय में आम प्रत्यय जोड़ दिया षष्ठी विभक्ति में, और उस आम में ना अतिरिक्त आकर के जुड़ जाता है, उसको आगम कहते हैं। तो फिर रामानाम ऐसा, देवदत्तानाम, यजदत्तानाम, कृष्णानाम ऐसा, वो ना जुड़ करके वो फिर वो बढ़ जाता है ऐसा, उसको आगम कहते हैं। ये तो प्रकृति यानी धातु में आप जोड़ो या शब्द में जोड़ो, उन दोनों को आगम कहते हैं, ये कहना चाह रहे। श्लेष आगम लिखा है, तो आगम का कोई भेद है या श्लेष का अर्थ ही आगम है? श्लेष का अर्थ ही आगम है। श्लेष कहाँ कहते हैं आगम? हाँ जी, श्लेष मतलब जैसे आगम व्याकरण में कहते हैं, श्लेष कहाँ कहते हैं? यहाँ दर्शन में कहते हैं, दर्शन में भी आगम होता है। हाँ जी, दर्शन में आगम होता है। नहीं, यहाँ श्लेष शब्द से उसको कहा है ना आगम, भले कहीं आगम भी बोलते होंगे तो बोलते हैं, पर आगम जो है आगम प्रमाण वह अलग अर्थ में आता है, आगम शब्द प्रमाण को कहते हैं। भाई आगम शब्द के, आगम शब्द जब दर्शन में लेंगे केवल आगम शब्द, तो उस आगम का अर्थ ये है, ये वाला आगम नहीं है, वहां दर्शन में आगम का मतलब है शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण को आगम कहते हैं। ठीक है, श्लेष कहते हैं दर्शन, जब प्रमाण अर्थ में आगम आता है, प्रमाण अर्थ में नहीं कहते, जो आगम आता है व्याकरण अर्थ में, व्याकरण अर्थ वाले जो आगम आता है उसको यहाँ श्लेष कहते हैं। तो इसका मतलब दर्शन में भी आगम होता है? भी दर्शन में आगम करने की क्या जरूरत है? तो श्लेष शब्द से क्यों कहा? वो तो व्यक्ति है, अब स्वतंत्र है, दो शब्दों, एक शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, तो कोई भी एक नाम ले लिया, श्लेषी क्यों कहा? तो आप उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते भाई यही क्यों कहा, वो स्वतंत्र है, एक अर्थ के अनेक नाम होते हैं, तो उन अनेक नामों से कोई भी एक नाम ले सकता है, वो क्यों लिया आप, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता वहां कारण है। संस्कृत में वही शब्द लेते हैं जिससे उस अर्थ का बोध हो रहा है, तो श्लेष से ऐसा बोध होता है, आगम होता है, तभी तो यहाँ ले रहे हैं, नहीं होता तो क्यों लेंगे? आपको समझ में नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ा कि नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि भाषा में संस्कृत भाषा को जो जानते हैं व्यापक रूप से वही लोग तो जानेंगे ना कि ये होता है नहीं होता है, अगर उन्होंने प्रयोग किया है तो होता है तभी तो करेंगे, नहीं होने वाले प्रयोग को ऋषि क्यों करना चाहेंगे? हैं भाई, आर्ष प्रयोग हर जगह आर्ष प्रयोग थोड़ा कहेंगे आप, मतलब श्लेष शब्द नहीं बन सकता हो ऐसा है क्या? श्लेष इसको आर्ष नहीं कहते, आर्ष का अर्थ अलग होता है। आर्ष प्रयोग उसको कहते हैं जहां जो व्याकरण में जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार वो शब्द नहीं बन पा रहा है, तब उस शब्द को बना करके उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। ये तो नहीं बन पाने वाला शब्द थोड़ा, ये तो शब्द यानी किसी अर्थ को बताने वाला नाम है, संज्ञा है। तो संज्ञाएं तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उसमें कोई बात ही नहीं, कोई भी संज्ञा का प्रयोग कर सकता है। जब एक अर्थ के अनेक संज्ञाएं हो तो उनमें से किसी एक संज्ञा को लेकर के वो बोल सकता है। जैसे मन है, मन को मन भी बोलते हैं और चित्त भी बोलते हैं। एक ही दर्शन में सूत्रकार और भाष्यकार, सूत्रकार मन को मन भी बोलते हैं और चित्त भी बोलते हैं, और भाष्यकार भी उसको मन भी कहीं बोलते हैं और कहीं चित्त भी बोलते हैं। दो नाम है उसके, इसलिए दो नाम उनको बोलते हैं, कभी चित्त बोल रहे हैं कभी मन बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, बुद्धि भी बोलते हैं, भाष्यकार बोलते हैं बुद्धि, तो वो तो मन के बहुत सारे नाम है यहाँ योग दर्शन के अनुसार। तो बुद्धि भी है, प्रज्ञा भी है, मन भी है, चित्त भी है, वहां पर अलग अलग नाम है वहां पर। ठीक है, आगे बढ़े, और किसी कोई प्रश्न? वो श्लेष अलंकार अलग चीज है, वो अलंकारों में अलग है, वो अलंकारों में अलग अर्थ है, यहां श्लेष का अर्थ अलग है। हाँ जी, चलें। सूत्र संख्या 57 बोलिएगा। ते विभक्त्यंताः पदम, ते ये जो वर्णात्मक शब्द हैं उनको केवल शब्द हो तो उसका प्रयोग नहीं होता है, उन शब्दों का प्रयोग तब होता है जब वो पद बनते हैं। जो वर्णात्मक शब्द हैं, मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं आ ई उ री, जो भी शब्द बोलूंगा इन शब्दों का वैसा प्रयोग नहीं होता है। कौन ऐसा प्रयोग करता है? जब वो पद बन जाते हैं, किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने की योग्यता उनमें आ जाती है, तब उसका प्रयोग होता है। जैसे मैं रामा कृष्णा ऐसा जो भी बोलूंगा, गच्छति पठति लिखति, ये सब समर्थ हैं, यानी किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने में जो सक्षम होता है उसको कहते हैं पद। अब जब संस्कृत पढ़ रहे थे आप लोग प्रारंभ में, तो सबसे पहले एक नियम आता है संस्कृत में, अपदम न प्रयुंजीत, पढ़ा होगा ना आपने, अपदम न प्रयुंजीता, जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना, यानी पठ लिख गम ऐसा प्रयोग नहीं होता है। किसी को आप गम ऐसा नहीं बोल सकते, गम गम मतलब जाओ जाओ ऐसे बोलने के लिए आप गम गम ऐसा नहीं बोल सकते, पठ पठ ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ जी, देखो मैं पठ बोल रहा हूँ, पठा नहीं बोल रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा हूं वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अर्थ लो ना। क्या हुआ, कुछ समस्या हो रही क्या, सिर दर्द हो रहा है? हाँ, चक्कर से आ रहे, तो आप विश्राम कर लीजिएगा, आप ले जाइएगा आराम से। अगर डॉक्टर के पास ले जाना हो आप यहीं यहीं बिठा दो उनको, अब श्याम जी को बुला देते ये। हाँ जी, हाँ जी, आप दौड़ के जाओ, श्याम जी आप बैठिए, ये जाएंगे, श्याम जी को बुला लो। बीपी में हो गया तो हाँ जी, ते विभक्त्यंताः पदम। मैं कह रहा था ये जो वर्ण है, जो वर्णात्मक शब्द है जिनको हम बोलते हैं, वर्णात्मक शब्द जो भी बोलते हम, केवल एक एक वर्ण को बोलो या ऐसे वर्णों को जोड़ करके बोलो, जैसे पठ लिख गम, ठीक है ना, रम, जैसे ऐसे भी शब्द है ना रम, ऐसे शब्दों को बोलो, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसको पहले भाषा की दृष्टि से उसको समर्थ बनाना पड़ता है, यानी ऐसा शब्द बनाना पड़ता है जिसका अर्थ निकल सकता हो, मतलब उस शब्द को बोलने से उसका अर्थ कोई समझ सकता हो, ऐसे शब्द को पद कहते हैं। तो व्याकरण में उनको पद नाम दिया जाता है, मतलब जो समर्थ शब्द हो जाते हैं, ऐसे शब्द जो अर्थ को प्रकट करने में जो समर्थ हो जाते हैं उनको पद कहते हैं। किसी भी अर्थ को प्रकट करने में जो सक्षम हो जाता है उसको पद कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो पदों का ही व्यवहार करना चाहिए लोक में, जब हम बोलते हैं तो बोलते समय पद वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो पद वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अर्थ को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो आपका बोलना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। उस बात को लेकर के कह रहे हैं, ते विभक्त्यंता पदम यथा दर्शनम विकृता वर्णा विभक्त्यंता पद संज्ञा भवन्ति। यथा दर्शनम, जहां जैसा देखा जाता है उन पदों को किस रूप में देखा जाता है, विकृता, विकृत हुआ हुआ, यानी बदल करके, बदलाव जिसमें आया हुआ होता है, मूल स्थिति में नहीं रहते हैं, यानी धातु के रूप में नहीं रहते हैं, धातु का रूप को वो छोड़ करके बदल करके जो वर्ण प्रस्तुत हो जाते हैं उन वर्णों में विभक्ति होती है। विभक्ति के आने पर ही वो वर्ण परिवर्तित होते हैं। तो कहते हैं यथा दर्शनम, जैसा जहां देखा जाता है, कैसा देखा जाता है, विकृताः वर्ण, बदले हुए वर्ण जिसके अंत में विभक्ति होती है, विभक्त्यंताः, जिनके अंत में विभक्ति लगी रहती है, तो विभक्ति के लगने पर वो वर्ण जो है विकृताः बदल जाते हैं। ऐसे विभक्ति अंत वाले बदले हुए वर्णों को पद संज्ञा कहते हैं, पद संज्ञा भवंती, वो पद संज्ञा वाले होते हैं, पद नाम वाले होते हैं। स्पष्ट हो रहा है, यथा दर्शनम, जहां जैसा देखा जाता है, कैसा देखा जाता है, विभक्ति उसके अंत में आने पर वो बदले हुए वर्ण होते हैं, बदले हुए शब्द होते हैं। ऐसे विभक्ति अंत वाले बदले हुए जो शब्द है उनको पद संज्ञा से कहा जाता है। विभक्तिर द्वयी, विभक्ति जो है दो प्रकार की होती है, विभक्तिर द्वयी, विभक्ति दो प्रकार की होती है, नामिकी आख्यातिकी च, नाम वाली विभक्ति और आख्यात वाली विभक्ति। नाम वाली का मतलब जिसको हम कहते हैं संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे नाम, नामिकी, नामिकी का मतलब है नाम वाले शब्द, और आख्यातिकी का मतलब है धातु रूप वाले शब्द, धातु रूप वाले शब्द। हाँ, वो व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, जिसके अंत में सुप होता है, जिसके अंत में तिंग होता है उसको पद कहते हैं, ये व्याकरण की भाषा में। मैं वो भाषा इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं तो सब लोग नहीं जानते, इसलिए मैं यहां की भाषा बोल रहा हूं। तो शब्द वाले और धातु रूप वाले, ये दो प्रकार की विभक्ति, यानी शब्द रूप वाली विभक्तियां और धातु रूप वाली विभक्तियां होती हैं, उनको पद कहते हैं। उदाहरणम, उसका उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे ब्राह्मणः, ये नाम वाला शब्द है, संज्ञा वाला शब्द है, पचति ये धातु रूप वाला शब्द है, एक नाम रूप वाला शब्द और एक धातु रूप वाला शब्द, दोनों उदाहरण दिए यहां पर। अब पूर्व पक्षी एक बात कहता है, क्योंकि शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, आपने अनुवाद में पढ़ा होगा, शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, एक नाम वाले शब्द, एक नाम रूप वाले शब्द, एक धातु रूप वाले शब्द, एक उपसर्ग शब्द, एक निपात शब्द, उपसर्ग और निपात। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, उपसर्ग निपाताह तर्री न पद संज्ञा लक्षणांतरम वाच्यमिति। उपसर्ग और निपात ये दो प्रकार के शब्द है, इन उपसर्गों के अंत में, निपातों के अंत में कोई विभक्ति नहीं होती है, और आपने कहा विभक्ति के आने पर वो पद संज्ञा वाले शब्द बनते हैं, और इन उपसर्गों के अंत में, निपातों के अंत में कोई विभक्ति तो नहीं होती है। तर्री ऐसी स्थिति में पद संज्ञा ना, उनकी पद संज्ञा नहीं होती है, तो उनके लिए लक्षणांतरम वाच्यम, उनके लिए अलग परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी। पकड़ में आ रहा है? उपसर्ग निपाताह, उपसर्ग और निपात ये दोनों प्रकार के शब्दों के अंत में विभक्ति दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब है इनकी पद संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि शब्द के अंत में विभक्ति होनी चाहिए। जैसे रामः विभक्ति दिखाई दे रही है, ऐसे पचति, पचतः, पचंती, इनमें भी विभक्तियां दिखाई देती है, तो उपसर्गों में कोई विभक्ति दिखाई नहीं देती अंत में, और निपातों में भी कोई विभक्ति, जैसे उप है, उप सम, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं ना, उप सम वी, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं, इसमें कोई अंत में विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही च व, ये निपात कहलाते हैं, च व, इनमें भी कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो उपसर्ग और निपात इन दोनों में विभक्ति अंत में दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये पद नहीं होने चाहिए इनके लिए, और इनका प्रयोग होता है क्योंकि च व इनका भी अर्थ आता है, इनका अर्थ निकलता है, ऐसे उप सम इनका भी अर्थ पता लगता है, अर्थ तो पता लग रहा है, अर्थ को तो प्रकट कर रहे हैं ये शब्द, पर इनमें पद नहीं दिख रहा है, इनमें विभक्ति नहीं दिख रही है, इनमें विभक्ति नहीं दिख रही है, तो अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं, विभक्ति नहीं दिख रही है, तो फिर इनके लिए आपको अलग एक परिभाषा बनानी चाहिए जिसके अंत में विभक्ति नहीं दिखती है और वो अर्थ को भी प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को ऐसा बोला जाता है, ऐसे उसके लिए आपको एक नई परिभाषा बतानी चाहिए। यह पूर्व पक्षी का आक्षेप है। पकड़ में आ रहा है? अब उसका समाधान सिद्धांती करते हैं। शिष्यते, इसका अनुशासन किया जाता है, ऐसा नहीं कि इनका अनुशासन नहीं किया है, यानी इनका नियम किया गया है, इनका नियम की, शिष्यते का मतलब है नियम किया जाता है, यह नियम किया गया है, इनका अनुशासन किया गया है। शिष्यते च खलु, इनका अनुशासन तो किया ही जाता है। नामिक्याह विभक्ते, नाम वाली विभक्ति से इनका अनुशासन किया है। ये सब शब्द रूप वाले कहलाते हैं, ये सब शब्द रूप होते हैं, और इनका अनुशासन, इनका नियमन किया गया है। इनके अंत में विभक्तियां भी आती हैं, इनके अंत में विभक्तियां भी आती है, लेकिन जो विभक्तियां आती हैं उनका, उनको अव्यय संज्ञा हो जाती है, उनका एक अलग नाम रखते हैं, उनको अव्यय ऐसा एक नाम रखते हैं, और जब उनका अव्यय नाम रखते हैं, अव्यय नाम रखते ही उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो नामिक्याह विभक्ति, नाम वाली विभक्ति से, यानी वो नाम वाले शब्द हैं और वह विभक्ति भी आते हैं, लेकिन उन उस विभक्ति का अव्ययात, उस विभक्ति को अव्यय नाम दिया गया होने से लोप, उस विभक्ति का लोप हो जाता है। तयो पद संज्ञार्थमिति, और वो जो उपसर्ग और निपात है उसमें विभक्ति भी आती है और उस विभक्ति का लोभ भी होता है, ये सब पद संज्ञा उनका नाम रखने के लिए सारी प्रक्रिया होती है, उनको भी पद संज्ञा से बोला जाता है, उनकी भी पद संज्ञा होती है, बस केवल अंतर इतना है कि उसका लोप हो जाता है, विभक्ति दिखाई नहीं देती, तो विभक्ति का लोप होते हुए भी उसका नाम पद रहे, उसी के लिए सारी प्रक्रिया होती है, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, सूत्रार्थ सरल है, लिखिएगा। वर्णात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द अर्थ को प्रकट करने में, अर्थ को प्रकट करने में तब समर्थ होते हैं, अर्थ को प्रकट करने में तब समर्थ होते हैं जब जब विभक्ति उनमें जुड़ जाती है, जब विभक्ति उनमें जुड़ जाती है उस स्थिति में उन वर्णात्मक शब्दों को पद संज्ञा से, पद संज्ञा से कथन किया जाता है। ये व्यापक अर्थ आपको बताया है, इसी को दूसरे ढंग से आप एक संक्षेप में अर्थ लिख लीजिएगा जो सीधा सीधा सूत्र का अर्थ निकलता है। वे वर्ण अर्थात वर्णात्मक, वे वर्णात्मक वर्ण विभक्ति अंत वाले हों, वे वर्णात्मक शब्द विभक्त्यंत वाले हों तो पद कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। वे वर्णात्मक शब्द विभक्ति अंत वाले हों तो पद कहलाते हैं, ये सीधा सीधा सूत्र का अर्थ है, ये सिद्धांति का है। मतलब यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, केवल एक सिद्धांत बता रहे हैं। ये आगे पक्ष प्रतिपक्ष बनाने के लिए पूर्व बातें हैं, ये स्पष्ट हो गया। ये अब आगे देखिएगा, पदेन अर्थ संप्रत्यय इति प्रयोजनम्। कहते हैं ये पद नाम क्यों रखा उनको, विभक्ति अंत वाले शब्दों को पद नाम क्यों रखा, तो उसका समाधान करें, पदेन पद रखने से अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का बोध होता है, संप्रत्यय का मतलब है बोध ज्ञान, पदेन पद नाम रखने के कारण से अर्थ का बोध होता है, यही पद रखने का प्रयोजन है, यही पद नाम रखने का प्रयोजन है। स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा। अब इस नाम पद को सम्मुख रखते हुए, इस नाम पद को लेकर के पद की परीक्षा की जा रही है कि पद जो आप बोल रहे हैं वो पद किसको कहना चाहिए, यानी उस पद से क्या अर्थ का बोध होता है, मतलब उस पद से किसी अर्थ का बोध होता है ना, तो वो अर्थ से क्या अर्थ लेना चाहिए। ऐसा गौ इति पदम, गौ एक पद है, गौ इति पदम खलु इदम उदाहरण, ये उदाहरण है, ठीक है, मतलब गौ एक पद है, एक उदाहरण बना। अब इस गौ से क्या अर्थ लेना चाहिए, पद तो हो गया लेकिन इस गौ पद का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका, इसको लेकर के अब पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे। पकड़ में आ गए, सूत्र बोलिएगा, तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात् संशयः। अब हमें संशय ये होता है कि आपने गौ बोला, अब गौ का अर्थ क्या लेना चाहिए, व्यक्ति को लेना चाहिए, गौ का मतलब, गौ का मतलब आकृति है या गौ का मतलब जाति है, गौ शब्द से, गौ पद से आप किसको बताना चाह रहे हैं, व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति है जो हमको दिखता है गाय व्यक्ति उसको आप बोल रहे हैं, या इस गौ पद से उसकी आकृति को बता रहे हो आप, उस गौ पद से जाति को बता रहे हो आप, उस गौ पद का अर्थ क्या ले हैं हम, ये संशय है। पकड़ में आ रहा है, नहीं आकृति अलग है जाति अलग है, मतलब व्यक्ति आकृति और जाति, ये तीन चीजें हैं। तो गौ शब्द किसी ने बोला तो उसका मतलब क्या लेते हैं आप, किसको लेते हैं, क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? व्यक्ति का, गौ का मतलब व्यक्ति है, या गौ का मतलब वो आकृति है, या गौ का मतलब वो जाति है? इन तीनों में से कौन सा अर्थ आप लेते हैं, या इन तीनों में से किसको कहता है वो, संशय होता है व्यक्ति को, ये कहना चाह रहे। अविना भाव वृत्ति सन्निधि रीति, सन्निधि किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं अविना भाव वृत्ति, जो तादात्म्य संबंध से परस्पर जुड़ा रहना, अलग नहीं रहता है, उसको अविना भाव संबंध कहते हैं। जैसे गुण गुणी का जो संबंध है इसको अविना भाव संबंध कहते हैं, मतलब गुण और गुणी ये अलग कभी नहीं रह सकते, सदा साथ रहते हैं, इसको कहते हैं अविना भाव वृत्ति। अन्योन्याश्रय अलग चीज है। अविना भाव वृत्ति का मतलब है वो सदा एक साथ रहते, कभी अलग नहीं होते। माता और पुत्र का संबंध सदा रहता है, कभी हटता नहीं, मतलब कभी जाकर के पुत्र नहीं रहा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अध्यापक विद्यार्थी का संबंध, गुरु शिष्य का जो संबंध, वो सदा रहेगा, ठीक है ना। तो जो संबंध है ना, अलग अलग प्रकार के संबंध, कार्य कारण संबंध है, गुण गुणी का संबंध है, धर्म धर्मी का संबंध है, अवयव और अवयवी का संबंध है, जितने भी संबंध बनते हैं ये सदा रहते हैं। तो जो सदा रहने वाले संबंध होते हैं उनको कहते हैं अविना भाव संबंध, उसी को कह रहे हैं अविना भाव वृत्ति ही सन्निधि। ये जो सन्निधि, सन्निधि मतलब समीपता, निकटता, और ये निकटता कैसी निकटता है इन दोनों की, अविना भाव वृत्ति, सदा रहने वाली वृत्ति, यानी सदा रहने वाला प्रयोग है ये, यानी नित्य संबंध है। तो अविना भाव वृत्ति को आप ये भी लिख सकते हैं, नित्य संबंध को सन्निधि कहते हैं, नित्य संबंध को सन्निधि कहते हैं। आगे देखिएगा, अविना भावेन वर्तमानासु व्यक्ति आकृति जातिषु गौरिति प्रयुज्यते। कहते हैं अविना भावेन वर्तमानासु, जो नित्य संबंध से वर्तमान रहने वाले व्यक्ति आकृति और जाति, इन तीनों में गौ इति प्रयुज्यते, गौ शब्द का, गौ पद का प्रयोग होता है। मतलब जो तीनों अविना भाव रूप से एक साथ रहते हैं, व्यक्ति के साथ आकृति है और आकृति के साथ जाति है, यानी व्यक्ति आकृति जाति ये तीनों एक साथ रहते, कभी अलग नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अविना भाव रूप से नित्य संबंध से वर्तमान रहने वाले व्यक्ति आकृति और जाति, इन तीनों में गौ पद का प्रयोग होता है। व्यक्ति तो व्यक्ति, द्रव्य, व्यक्ति का मतलब यह द्रव्य, व्यक्ति का मतलब यह द्रव्य। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब कहते हैं तत्र न जायते किम अन्यतम पदार्थ उत सर्वा इति, तत्र न जायते, वहां ये समझ में हमको नहीं आता है, ये जो गौ पद बोला जा रहा है किसके लिए बोला जा रहा है, तीनों को बोला जा रहा है या तीनों में से किसी एक को बोला जा रहा है। तत्र न जायते, जब गौ शब्द का प्रयोग करते हैं, किम अन्यतम पदार्थ, किम क्या अन्यतम, इन तीनों में से कोई एक पद का अर्थ है, उत सर्व यह सभी का, गौ शब्द का सभी अर्थ है ये, यानी तीनों ले रहे हैं, मतलब व्यक्ति आकृति जाति ये तीनों ही अर्थ हैं यहां पर, या इन तीनों में से कोई एक अर्थ है गौ पद का, ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न है। सूत्रार्थ लिखिएगा, उस पद के अर्थ में, उस पद के अर्थ में व्यक्ति आकृति और जाति और जाति, इन तीनों के अनिवार्य उपस्थिति से या अनिवार्य उपस्थिति में, अनिवार्य उपस्थिति होने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन तीनों के अनिवार्य उपस्थिति में पद का प्रयोग होने से संशय होता है कि इन तीनों में से कौन सा अर्थ लिया जाए, ठीक है, तीनों में से कौन सा लिया जाए, मतलब व्यक्ति लिया जाए, आकृति लिया जाए या जाति लिया जाए, ऐसा। ये एक सामान्य संशय हो रहा है, सामान्य संशय उत्पन्न हो रहा है। अब इसके आगे पूर्व पक्ष सिद्धांत चलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम तस्मात्। कहता है शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात्, शब्द का या शब्द के प्रयोग करने में सामर्थ्य होने से, यानी शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में सफल होता है, ठीक है ना, शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो जिस अर्थ में सफल होता है उस अर्थ में उसका सामर्थ्य होने से पद का वैसा अर्थ का ग्रहण होना चाहिए। पदार्थ अवधारणम, पद का अर्थ का निश्चय होता है, यानी शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करने से वो समर्थ होता है उस अर्थ के लिए वो पद का प्रयोग होता है, तो उस पद का उस अर्थ में निश्चय होना तस्मात, इस कारण से। पकड़ में आ रहा है, यानी हम जो शब्द बोलते हैं वो शब्द जिस अर्थ को कहने के लिए समर्थ है उस अर्थ को ही वहां निर्धारण करता है, ऐसा शब्द में सामर्थ्य है। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, मैं जाति को बोलने के लिए गौ पद का प्रयोग कर रहा हूं तो वहां जाति अर्थ होगा, मैं आकृति के लिए गौ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो वहां आकृति गौ का अर्थ होगा, और मैं व्यक्ति के लिए प्रयोग करता हूं तो वो गौ का अर्थ व्यक्ति होगा। तो यानी गौ शब्द अर्थ को बताने में समर्थ है, ठीक है ना। तो शब्दस्य प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग है वो अर्थ को बताने में समर्थ है, तो शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात्, शब्द का प्रयोग करने में सामर्थ्य होना, यानी शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करने का उसमें सामर्थ्य है ऐसा उसका सामर्थ्य शब्द में होने से पदार्थ अवधारणम, पद का अर्थ का निश्चय होता है। इस निश्चय से तस्मात हम क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि अपचय वर्ण समास अनुबंधानां व्यक्तौ उपचारात् व्यक्ति ही पदार्थः, ये अध्याय कर लेना होगा, ठीक है जी। यानी व्यक्ति को पदार्थ कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। यानी गौ शब्द का जो प्रयोग होता है वो इन इन अर्थों में होता है, इसलिए इसको व्यक्ति मानना चाहिए, यानी द्रव्य को गौ कहा जा रहा है ऐसा मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, पूर्व पक्षी कहना चाहता है व्यक्ति को ही गौ शब्द का अर्थ लेना चाहिए, वो ये कहना चाहता, आकृति और जाति को नहीं लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, पहले भाष्य को पढ़िएगा। व्यक्ति पदार्थः, व्यक्ति को पदार्थ समझना चाहिए। कस्मात्, क्यों? या शब्द प्रवृत्ति नाम व्यक्तौ उपचारात्, या सा, ठीक है ना, या सा असो इत्यादि शब्दों का व्यक्ति में प्रयोग होने से, हाँ जी प्रसंग तो गौ का आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए वो स्त्रीलिंग में ले रहे हैं। या शब्द या आदि शब्दों का प्रयोग व्यक्ति में होने से पद का अर्थ व्यक्ति होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। हाँ जी, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। अब ये जो उपचार शब्द आया सूत्र में, उपचार, उपचार इति किम, तो कहते उपचार प्रयोग, उपचार का मतलब प्रयोग व्यवहार। व्यक्तो उपचारात, व्यक्ति में प्रयोग होने से, व्यक्ति में व्यवहार होने से गौ पद का अर्थ व्यक्ति लेना चाहिए, द्रव्य को लेना चाहिए, यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ठीक है जी, उपचार का अर्थ प्रयोग है, व्यवहार है। नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपने जो उपचार शब्द का प्रयोग किया, इस उपचार शब्द का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उपचार शब्द का आप जो प्रयोग कर रहे हो, इस उपचार का मीनिंग क्या, अर्थ क्या है? तो कहते हैं उपचार का अर्थ प्रयोग है, व्यवहार है, ऐसा। यानी व्यक्तो उपचारात, व्यक्ति में प्रयोग होने से, व्यक्ति में व्यवहार होने से, ऐसा अर्थ निकलता है, क्योंकि उपचार का अर्थ प्रयोग है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? अब क्या प्रयोग, कैसे प्रयोग होता है या शब्द का गौ में? तो कह रहे हैं या गौ तिष्ठति, या गौ तिष्ठति ताम आनया, जो गाय खड़ी है उसको ले आओ, ऐसा प्रयोग होता है। तो यहां तो ये या का जो प्रयोग हो रहा है, ये व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, पदार्थ के लिए मतलब द्रव्य के लिए प्रयोग हो रहा है, जाति के लिए थोड़ा प्रयोग होता है। जाति में तो ऐसा प्रयोग हो ही नहीं सकता, ना आकृति में हो सकता है ऐसा प्रयोग, ये तो द्रव्य के लिए प्रयोग होता है। या गौ तिष्ठति ताम आनया, जो गाय खड़ी है उसको ले आना, ठीक है ना। या गौ निशन्ना, जो गाय बैठी है, निशन्ना कहते हैं बैठने को, या गौ निशन्ना, जो गाय बैठी है ये चारा उसको खिला दो। समझ पकड़ में आ रहा है जी? तो ये जो प्रयोग हो रहा है ये व्यक्ति के लिए, द्रव्य के लिए प्रयोग होता है। न इदम वाक्यम जाते है अभिधायकम, वो स्पष्ट कह रहे हैं, इदम वाक्यम, ये जो वाक्य बोला जा रहा है या गौ तिष्ठति या गौ निशन्ना, ये जो वाक्य है जाते है अभिधानम, न ये जाति को नहीं कथन करता है, ये जाति को नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं कथन कर सकते जाति के लिए? अभेदात, जाति में अभेद होता है, ठीक है ना। व्यक्ति में, द्रव्य में भेद होता है, ठीक है ना, जाति में तो अभेद होता है। मतलब या शब्द का प्रयोग जाति में होता ही नहीं, मतलब जाति अलग अलग होती हो तब ऐसा प्रयोग, जाति तो एक ही होती है। पकड़ में आ रहे ना? जाति तो एक ही होती है ना, तो एक में या सा ता का प्रयोग कैसे होगा? या सा ता का प्रयोग तो व्यक्तियों में होता है। आपको यह बात पकड़ में आ रही है? जैसे एक ही व्यक्ति आप अकेली हैं और कोई हो ही नहीं सकते, तो या सा का प्रयोग क्यों होगा? जो क्या नाम है, स्नेहा नाम है, जो स्नेहा वहां बैठी है, वो जो क्यों ला रहे हो? एक ही तो है, मतलब बहुत अनेक हो तो जो वो ऐसा का प्रयोग करते हैं। जब एक ही है, एक ही है, उसमें आप या वा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको सीधा सीधा बोलेंगे जो स्नेहा बैठी है, तो जो स्नेहा बैठी है, बस यही बोलेंगे, जो का प्रयोग नहीं होगा, यानी या का प्रयोग नहीं होगा। ये या ता का प्रयोग होता है जब अलग अलग व्यक्तियां हो, अलग अलग व्यक्ति हो, तब इनका प्रयोग होता है। तो जाति तो एक ही होती है, उसमें या का प्रयोग होता ही नहीं है। क्यों? अभेद होने से। जाति तो एक ही होते हैं, क्योंकि भेद में ही या का प्रयोग होता है, याद रखना, क्योंकि आपको दूसरे से अलग किया जा रहा है, इसलिए या जो वहां पर बैठी उसी को देना, दूसरों को नहीं। तो यहां भेद किया जा रहा है ना, जो वहां पर बैठे उन्हीं को बुलाना और दूसरों को नहीं, तो यहां भेद किया जाता है। या शब्द ही भेद करता है दूसरों को, दूसरों से। तो कह रहे हैं इदम वाक्यम जाते अभिधायकम न, ये जो या गौ तिष्ठति या गौ निशन्ना, ये जो वाक्य है ये जाति का कथन न नहीं करता है। जाते अभिधायकम, अभिधायकम कथक कहने वाला, जाति को कहने वाला न नहीं है। क्यों नहीं है? जाति क्यों नहीं कहता? अभेदात, जाति में भेद ना होने से। भेदात तो द्रव्य अभिधायकम, द्रव्य अभिधायकम, द्रव्य को कह सकते हैं, द्रव्य को कहने वाला है या शब्द, क्यों? भेदात, द्रव्य में ही भेद होता है, जाति में भेद नहीं होता है, पकड़ में आ रहा है? भेदात तो द्रव्य अभिधायनम, द्रव्य में भेद होने से द्रव्य को कथन करता है, द्रव्य को कहता है, जाति को नहीं कह सकता है। कैसे भेद होता है द्रव्यों में, उसका उदाहरण दे रहे हैं। गवाम समूह इति भेदात, गवाम समूह, अश्वानाम समूह, गर्दवानाम समूह, मनुष्यानाम समूह, ऐसे भेद हो रहा है ना, द्रव्यों में भेद हो रहा है, ठीक है जी, जाति में भेद नहीं होता। तो ये जो समूह शब्द का प्रयोग है ये भेद होने पर ही होता है। तो यहाँ या शब्द का अर्थ भी बता रहे हैं, उसके साथ साथ में या शब्द के साथ साथ समूह का भी अर्थ समझा रहे हैं। यहाँ पर सूत्र में जो समूह शब्द आया ना, समूह, उसको भी समझा रहे हैं साथ साथ। समूह का जो प्रयोग है ये भेद में ही होता है। गवाम समूह, अश्वानाम समूह, ये द्रव्यों में भेद होता है। द्रव्य अभिधानम, ये द्रव्य को कहता है, ये जो समूह जो है, ये समूह का जो प्रयोग है द्रव्यों को कहता है, पकड़ में आ रहे ना? जैसे यहां शब्द द्रव्यों को कह रहा है, ऐसे यहां समूह भी द्रव्यों को कहता है। तो द्रव्याभिधानम, ये द्रव्य को कहने वाला है समूह। न जाते भेदात, जाति में भेद नहीं होता है इसलिए उसका कोई समूह नहीं होता है, पकड़ में आ रहा है? तो यहां या शब्द का प्रयोग भी बता दिया और समूह का भी अर्थ बता दिया। अब देखिए अगला वाक्य, चेद्याय गाम ददाति। चेद्य, चेद्य नामक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है चेद्य, ठीक है। तो चेद्य के लिए गाय देता है। चेद्याय ब्राह्मणः गाम ददाति, ब्राह्मण जो है अथवा यजमान जो है चैत्र नामक व्यक्ति के लिए गाय देता है। ये जो देना जो बताया जा रहा है ना यहां पर, ये त्याग को बता रहा है। द्रव्यस्य त्यागो न जाते अमूर्तत्वात्, कहते हैं ये जो त्याग जो होता है वो द्रव्य का होता है। द्रव्यस्य त्यागः, त्याग तो द्रव्य का होता है। न जाते, जाति का कोई त्याग नहीं होता है, उसको वैसे त्याग भी नहीं कर सकते, हम छोड़ भी नहीं सकते, क्यों? अमूर्तत्वात्, वो अमूर्त है, पकड़ में आ रहे जी? फिर एक और बात कही जा रही है, प्रतिक्रम अनुक्रम अनुपत्तिश्च। प्रतिक्रम और अनुक्रम भी सिद्ध नहीं होता है जाति में, वो द्रव्य में जाति सिद्ध होता है। प्रतिक्रम कहते हैं वियोग को और अनुक्रम कहते हैं संयोग को, ठीक है जी। तो यहां प्रतिक्रम का मतलब है वियोग और अनुक्रम का मतलब संयोग। द्रव्यों में संयोग होता है और वियोग होता है, जाति में नहीं होता है। तो अनुपत्तिश्च, जाति में यह सिद्ध नहीं होने से, संयोग वियोग जाति में सिद्ध ना होने से व्यक्ति को ही गौ पद का अर्थ समझना चाहिए, ठीक है जी। तो या शब्द, समूह और त्याग, तीन चीजों को लेकर के समझाया, चौथी बात को लेकर के समझा रहे हैं। परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना। हाँ जी, नहीं, अमूर्त का मतलब है यहाँ मूर्त द्रव्य नहीं है, यानी आप इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, इंद्रिय गोचर कह रहा हूं, अमूर्त का मतलब है यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं, जाति का मतलब जैसे द्रव्य मूर्त होता है ऐसे जाति मूर्त नहीं होता, यानी उसकी एक आकृति या ऐसा कोई एक भार, हल्का भारी, इस तरह का जो गुण है ना, ऐसे जाति में नहीं है, उसको अमूर्त कहते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, पता लगना एक अलग चीज, जाति की अपने आप में जाति में मूर्तत्व है क्या? हाँ जी, बस वही कहने, जाति की जाति, जाति का जाति जाति जो मूर्त, मूर्त के रूप में नहीं है, जैसे द्रव्य होता है, जैसे द्रव्य मूर्त स्वरूप होता है ऐसा नहीं है। वैसे ये भी नियम नहीं सारे द्रव्य मूर्त स्वरूप ही हो, अमूर्त स्वरूप वाले भी होते हैं। मूर्त का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहिए कि हल्का भारी लंबा चौड़ा इस तरह का स्वभाव उनमें नहीं है, इस तरह के धर्म नहीं है, जाति में नहीं है, द्रव्य में हो सकते हैं। नहीं कोई नियम नहीं है, आत्मा परमात्मा अमूर्त द्रव्य है। हाँ जी, आकाश भी अमूर्त द्रव्य है, ऐसे दिशा काल ये भी अमूर्त द्रव्य है ऐसा। चलिए हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, जिसमें भार हल्का मतलब भारीपन हल्कापन लंबाई चौड़ाई इस तरह का जिसमें नहीं होता है उसको अमूर्त कहते हैं, इस तरह का समझ लीजिएगा। हाँ जी, परिग्रह का मतलब स्वीकार करना अपनाना। सत्वेन अभिसंबंध, सत्वेन का मतलब है स्वामित्व से संबंध होता है, जिसको हम स्वीकार करते हैं तो स्वामित्व से उसका संबंध होता है, स्वामी के साथ संबंध होता है इसका, मतलब किसी को हम ग्रहण करते हैं तो मैं तो स्वामी हूं, वो संपत्ति है तो स्वामी का संपत्ति के साथ में संबंध होता है तभी वो ग्रहण कर रहा है। तो कहते हैं सत्वेन, सत्व से स्वामित्व से उसका अभिसंबंध संबंध होता है। उदाहरण दे रहे हैं, कौंडिन्यस्य गौ, गाय किसकी है, कौंडिन्य नामक व्यक्ति की है। ब्राह्मणस्य गौ, किसकी गाय है, ब्राह्मण की गाय, ब्राह्मण का ब्राह्मण की गाय है ऐसा। तो यहां स्वामित्व है ना, सत्व संबंध है, वहां पर कौंडिन्य और गाय का आपस में संबंध है। कैसे संबंध है, एक स्वामी है और एक संपत्ति है। तो कह रहे हैं द्रव्य अभिधाने, द्रव्य मानने पर, द्रव्य का कथन करने पर ही द्रव्य भेदा, द्रव्य के भेद होने से ही संबंध भेदा, संबंध का भेद हो सकता है। द्रव्य में भेद होने से ही संबंध में भेद हो सकता है, द्रव्य में भेद ना हो तो संबंध में भी भेद नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना, ये मेरी गाय है ये उसकी गाय है, ठीक है ना, ये जो संबंधों में भेद हो रहा है ना, यानी मेरे साथ में इसका संबंध है आपके साथ में नहीं है, संबंध अलग हो रहे हैं ना, यहाँ पर संबंधों में भेद हो रहा है। तो द्रव्य भेद होने पर ही संबंध भेद हो सकते हैं, और जाति तो एक ही है उसमें भेद ही नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं द्रव्य अभिधाने, गौ पद से द्रव्य को कहने पर ही द्रव्य भेदा, द्रव्यों में भेद होने से संबंधों में भेद होता है, इति उपपन्नम, ऐसा सिद्ध होता है। अभिन्ना तो जाति, जाति तो अभिन्न होती है, एक ही होती है, उसमें कोई भेद ही नहीं हो सकता, इसलिए संबंधों में भी भेद नहीं हो सकता। लेकिन कौंडिन्यस्य गौ ब्राह्मणस्य गौ ये भेद दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ गाय का अर्थ जाति नहीं हो सकता, यहाँ गाय का अर्थ जो है यहाँ व्यक्ति होना चाहिए, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। आगे चले, ये सब पूर्व पक्षी कह दो है, आप किसका समझ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप पकड़ नहीं रहे ना पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है गौ पद का अर्थ जाति नहीं हो सकता, ये कह रहा है। गौ शब्द का, गौ पद का अर्थ व्यक्ति है, गौ पद का अर्थ व्यक्ति को लेना चाहिए, जाति को नहीं लेना चाहिए, ये कह रहा है। हाँ, ये पूर्व पक्षी का कथन है, पकड़ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता। चलें, समाधान तो आगे आपको पता लग जाएगा। अगली बात है संख्या, संख्या से भी पता लगता है कि संख्या व्यक्ति में होती है जाति में नहीं होती है। कहते हैं दश गावो विंशतिर गावः इति भिन्नम द्रव्यम संख्यायते। दस दस गाय हैं, बीस गाय हैं, इति ये जो स्थिति है भिन्नम द्रव्यम, अलग अलग द्रव्य होने पर ही संख्या है, गणना की जाती है। न जाते है अभेदात, जाति को जाति की गणना नहीं होती है, क्योंकि जाति तो अभेद है, एक ही है, उसकी क्या गणना करनी है, वो तो एक ही है। हाँ जी, जाति एक ही होती है। हाँ जी, संसार में कई जातियां हैं, मनुष्य की जाति वो जो जाति है याद रखना, उस रूप में तो आप गणना करते हो, पर वो गणना भी व्यक्ति के आधार पर होती है, वो जाति के आधार पर नहीं होती है, वो व्यक्तियों में आप गणना करते हैं उसमें। मतलब संख्या जो है वो द्रव्य में रहती है ना, जाति में थोड़ी रहती है। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं ये गोत्तु जाति है, तो गोत्तु एक है क्या, वो एक संख्या गोत्तु में रहती है? वो में भी नहीं रह सकती, जो द्रव्य है। द्रव्य में तो रहती, द्रव्य में संख्या रहती क्यों नहीं रहती है? कई सारी गो है, लेकिन हम तो बोलते हैं एक गो जाति है, हम ये तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई? वो एक एक जो बोल रहे हो ना, वो एक, वो क्या वो एक संख्या वो जाति में रहता है क्या, ये बोलो। वो ये सब गौण प्रयोग है, ये तो हम लोक में ऐसे प्रयोग करते हैं, पर ये यथार्थ में ये उचित नहीं है। पकड़ में आ रहा ना, क्योंकि जाति में कोई संख्या नहीं रह सकती है, संख्या हमेशा द्रव्य में रहती है। कथन किया जा रहा है ऐसा, वो द्रव्य के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए ये गौण प्रयोग है। जाति तो एक ही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं वृद्धि, वृद्धि जो है द्रव्य में होती है, जाति में नहीं होती है। जाति ना घटती है और ना बढ़ती है, ठीक है जी। कहते हैं वृद्धि कारणवतो द्रव्यस्य अवयव उपचयः, कारणवता कारण वाले द्रव्यस्य द्रव्य के अवयव उपचय, अवयवों में उपचय जब होता है, उपचय कहते हैं वृद्धि को। कारण वाले द्रव्य के अवयवों में जब उपचय होता है तब उसको वृद्धि कहते हैं, बढ़ना कहते हैं। जैसे बोला जाता अवर्धता गौ इति, ये गाय बढ़ गई है तो बहुत बड़ी हो गई, बोलते हैं ना। अरे इसको देखा था कुछ समय पहले, अब एकदम 6 महीने में इतनी बड़ी हो गई, कहते हैं ना। तो अवर्धता गौ, ये गाय बढ़ गई है। निरवयवा तो जाति रीति, जाति तो निरवयव है, जाति में थोड़े अवयव होते हैं, जाति नहीं बढ़ती है। एतेन अपचयो व्याख्याता, इसी से अपचय की भी व्याख्या समझ लेना चाहिए। अपचय कहते हैं ह्रास को। तो कारण वाले द्रव्यों के अपचय को ही ह्रास कहा जाता है, ठीक है ना। तो ह्रास समझते हैं, घटना, वृद्धि का मतलब बढ़ना और घटना ह्रास कहलाता है। बूढ़ी होती गई है और बिल्कुल सूखती जा रही है, तो वो किसको कह रहे हैं आप? सूखना किसको कह रहे हैं, ह्रास किसको कह रहे हैं? वो द्रव्य में ही तो होता है, इसलिए गौ पद का अर्थ द्रव्य लेना चाहिए, जाति को नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। वर्ण और वर्ण को ले लीजिएगा, शुक्ला गौ कपिला गौ इति, ये जो वर्ण है रंग कलर, ये सफेद गाय है, ये कपिल वर्ण वाली गाय है। कपिल समझते हैं, कपिल क्या होता है? नहीं, कपिल वर्ण बूरा होता है। हाँ, ये जो बंदर का जो कलर होता है ना, उसको कपिल वर्ण कहते हैं। हाँ, इसीलिए तो उसको कपि कहते हैं। हाँ, चलें। द्रव्यस्य गुण योगो न सामान्यस्य, ये जो गुणों का योग होता है वो द्रव्यों के साथ होता है, सामान्य के साथ नहीं होता, जाति के साथ नहीं होता है। गुण गुणी में रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, सामान्य में नहीं रहते हैं। अगली बात, समासः, समास भी जो है वो द्रव्यों में होता है, ठीक है, जाति में समास नहीं होता है। गो हितम, गोहितम गाय का हित या गायों का हित, गायों का कल्याण। गो सुखम गायों का सुख इति, द्रव्यस्य सुखादि योग न जाते रीति, सुख हित दुख आदि द्रव्य के साथ होता है, न जाते जाति के साथ नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अंत में अनुबंध, अनुबंध को लेकर के कहा जा रहा है। यहां अनुबंध एक अलग अर्थ को बता रहा है, यहां संतति को अनुबंध कह रहे हैं, अपने समान संतति को उत्पन्न करना, यह अनुबंध कहलाता है। अपने जैसे को पैदा करना, यह है अनुबंध। तो कहते हैं स्वरूप प्रजनन प्रजन संतानो गौर गौ गाम जनयति। स्वरूप प्रजन संतान, अपने जैसे प्रजनन करना, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना, ये द्रव्य में होता है, इसलिए कहा जाता है गौ गाम जनयति। गाय जो है अपने जैसी गाय को उत्पन्न करती है। तद उत्पत्ति धर्मत्वात् द्रव्य युक्तम न जातो विपर्ययादिति। तद उत्पत्ति धर्मत्वात् द्रव्य के उत्पत्ति धर्म वाला होने से द्रव्य युक्तम, गौ पद का प्रयोग द्रव्य में ही उचित है, न जातो जाति में उचित नहीं है। क्यों? विपर्ययात्, जाति में उत्पत्ति धर्म नहीं होता है, जाति तो नित्य है, उत्पत्ति धर्म तो द्रव्य में होता है, जाति में उत्पत्ति धर्म नहीं रह सकता क्योंकि वो नित्य है। अब अंत में व्यक्ति व्यक्ति बोल करके अभी तक बताया व्यक्ति का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं द्रव्यम व्यक्ति इति ही न अर्थांतरम। द्रव्य कहो और व्यक्ति कहो एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है, व्यक्ति कहो या द्रव्य कहो एक ही बात है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं। सूत्रार्थ रह गए ना, सूत्रार्थ लिखिएगा, सूत्रार्थ तो सरल है। या शब्द ये सारे को लिख लीजिए इकट्ठा, अंत में लिखिएगा और अनुबंधों का अनुबंध का व्यवहार होने से व्यक्ति में, अंत में लिखिएगा इन सब के द्रव्य रूपी व्यक्ति में व्यवहार होने से, इन सब के द्रव्य रूपी व्यक्ति में व्यवहार होने से, यानी व्यक्ति में होने से, द्रव्य रूपी का मतलब द्रव्य या व्यक्ति दोनों में से एक कहो, द्रव्य रूपी व्यक्ति में होने से इन सब में द्रव्य रूपी, यानी इन सब का, इन सब में नहीं, इन सब का व्यक्ति में व्यवहार होने से, ऐसा इन सब का व्यक्ति रूपी द्रव्य में व्यवहार होने से पद का अर्थ द्रव्य या व्यक्ति लेना चाहिए, जाति नहीं। तो इसका अर्थ इस रूप में होगा, या शब्द का प्रयोग व्यक्ति में, समूह शब्द का प्रयोग व्यक्ति में, त्याग शब्द का प्रयोग व्यक्ति में, परिग्रह शब्द या परिग्रह का प्रयोग व्यक्ति में, संख्या का प्रयोग वृद्धि और अपचय, वर्ण समास और अनुबंध, इन सब का प्रयोग व्यक्ति में होने से पद का अर्थ व्यक्ति लेना चाहिए, जाति नहीं, इस तरह का। ठीक है जी, आगे देखिएगा अस्य प्रतिषेध। वैसे तो समय हो गया आपका, इतने ही रखते हैं, ठीक इतने ही रखिएगा। हाँ जी, गो हितम नहीं नहीं, षष्ठी तत्पुरुष लेंगे, गायों का हित, गायों का कल्याण, या ऐसे गाय का गवानाम कहो या गो हितम कहो, एक का मतलब एक वचन में बहुवचन में बना सकते हैं। ठीक है, आज सोमवार है, 6, 7, 8, 9 9 तक तो समाप्त कर सकते हैं हम, अगर 8 तक हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो 9 तक तो समाप्त हो गई होगा, मतलब कोई मान लो अधिक समय लगे किसी में तो 9 को हो जाएगा, अगर नहीं लगेगा समय तो 8 को ही, दो ही दिन में हो सकता है, उसके बाद फिर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, क्या मतलब? हाँ तो अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग प्रकरण के रूप में आएगा ना, जैसा प्रकरण है वैसा होगा, घालमेल थोड़ा करेंगे हम आप लोगों की तरह। आप लोग अलग अलग प्रकरणों को एक एक बना करके लिखते हैं, हम तो अलग अलग ही लिखेंगे। हम विकार को लेकर के प्रश्न करेंगे, हम जैसे जैसे प्रकरण है उसके हिसाब से प्रश्न करेंगे ना। कोई बात नहीं। हाँ जी, ओंकार। ओम ओम ओम सबको प्रणाम।